Kaskata Kulturali ma' Joyce Grech. Natikom erba l-program Kaskata Kulturali, illum se nittrattaw il-ktieb li għadu kemm ġie imniedi ta' Doris Mikallef bl-isem ta' Paintings of Malta and Gozo. Fil-fatt Doris insab miegħi biex nitkellmu dwar dan il-ktieb. Doris Lawenet, niżik ħajr tal-li ġejt fil-programm tagħna. Pjaċir tiegħi. Ħa nitkellmu ftit dwar dan il-ktieb illi tajjeb ngħidu illi mhux biss jitkellem dwar Malta u Għawdex, imma juri ħafna mill-pittura li inti għamilt u kellek ukoll wirja ta' suċċess illi titratta proprja din it-tema. Tgħidilna ftit Lawenet, għaliex ħloqt ktieb flimkien mal-wirja? Ma kellix f'moħħi li nagħmel wirja. Għaliex għamilt kemm il-darba wirja u l-aħħar li għamilt qatt ma nagħmilx iktar wirja daqs kemm trid enerġija. U mbagħad għamilt dan il-ktieb eventually u qatt issa lasa nagħmel il-launching ikolli nagħmel exhibition. U għamilta u kienet ta' suċċess ħafna, soddisfatta ferm. Meta nitkellmu dwar Malta u Għawdex hemm diversi xeni li wieħed jista' jpinġi u naħseb id-diffikultà hija l-għażla x'taqbad tpinġi xi tħalli barra. Fix-xogħlijiet tiegħek li ma huma postijiet li l-aktar li jinspirawk huma l-postijiet naturali, postijiet li huma ta' bini, forsi anke dawk li għandhom valur storiku jew kulturali? Għandi xelta vasta ħafna. Dan il-ktieb jiġbor fih 136 pittura u 33 xi ħaġa fuq 30 pajjiż. U klassifikajthom għandek mappa qudiem u jurik il-lokalitajiet li pinġejt jiena. Ġifieri huma realistiċi wkoll fil-mod kif korejthom. Eħe, biċċiet minnhom maqsadhom jeżistu għax tal-albini f'dak il-lokalitajiet l-erja li pinġejt jiena żviluppat. U qassamtu dal-ktieb fit tliet isu 3-in-1. Għandek l-ewwel ftit folji fuq il-familja tiegħi. Fuq u fuqi u f'din il-biografi inkludejt xi portraits tal-familja. It-tratti tal-attivitajiet tiegħi sportivi. L-ewwel pittura hemm mara qed tolli tarbija isha priestess. Hi mara komuni qed tolli lill-bina. Jiena għamilta fil-bidu tal-ktieb bħala offerta lill-Alla b'ringrazzjament tal-li għoġbu wassalni biex nagħmel dan il-ktieb illi tant ħadli żmien u enerġija. U għawnek nishtiq nir-ringrazzja lil-kull min għani fieħ, li tant huma nies. Mbagħad jibda l-ktieb attwali, għandu title page għalih u The Paintings, jibda hawnhekka The Paintings. Mbagħad kull pajjiż jew kull ftit pajjiżi għamil title page għalihom. Allura isu klassifikat bi grupps ta' pajjiżi. Mbagħad għandek exhibition and reviews, issa għandek title page oħra għaliha. Fiha min ħob jaqra fir-reviews hawn ħafna x'taqra. Ġibt il-write-ups tal-critics tal-hekk u għalhekk. Kif eżatt kif kitbuhom, jekk hemm il-pożittiv u jekk hemm il-negattiv. Allura b'daqshekka jiservi ta' studju għall-istudent. U naħseb anke ta' kritika aktar realistika, għaliex kull meta aħna nikkritikaw xi ħaġa dejjem mod kostruttiv, però jista' jkun li hemm xi affarijiet illi aħna jew ma naqbrux ma dik il-viżjoni jew inkella forsi konna nagħmlu differenti, u allura hemmhekk hemm iktar element realistiku milli kieku sempliċement hija kritika kollha kemm hi pożittiva, dejjem importanti li tkun kostruttiva imma. Eżatt, kritika kostruttiva tiżviluppa fuq anti tal-element istess. Għalhekk jiena naqbel ħafna magħha l-kritika għax inti timxi l-qudiem fuq l-kritika issiplilek innifsek. Meta tkun qed tpinġi għaliex nimmaġna biex mort u għamilt xenarju realistiku trid tmur ħafna drabi fuq il-post u żgur li mhux se tpinġi mill-immaġinazzjoni jew minn ritratt. Le, ma tistax għaliex jiena mpinġi kbir. Għandi paintings jiena ta' meter, meter, meter u nofs, meter. ma tistax tpinġi fuq il-lokal. Għax titħol fid-dettal. Però inti u tpinġi tħossok li titmur. Darba kont libsa għaltieċ bil-kappell għatlu r-raġel, ħudni naqra hemmhekk. Ħan nixrob l-ambjent narġa' la volja kont mort ħafna drabi. Tagħmilha ħajja u mbagħad inti tkun innamrajt mi hawn il-post. Tħossu tispremi ruħek. Għax tkun ilek, jiena nkun mort ħafna drabi qabel u nkun immeditajt san pinġi. Però naħseb xorta waħda, kull meta tħares lejn post, inti għandek perspettiva differenti, għandek mod kif turi dak il-post, ġifiri l-angolu li tażel forsi anka id-dawl kif jaqa' fuq il-bini jew fuq il-baħar, per eżempju, jagħmel kambjament, jagħmel bidla dak il-kwatru. Infatti il-karattru tiegħek joħroġ. Meta l-ewwel darba li sibejt, jiena sibejt xi exhibitions kelli xi ħamsa sitta, din is-seba' waħda. Ir-raġel għatlu. Da kif in-nies il-kritiċi jafu da kollu fuq iqgħod ma ntaqgħu miegħi. Għax il-manjera li kif tpinġi inti l-karattru joħroġ. Romantiku, espressiv, realistiku, imma għandu bixra poetika. Infatti għajdu li inti s-sista laqas tifferma iżjed għaliex l-arfuħ sta' xogħol tiegħek. Taħseb li però minna jekk tħares lejn il-kwadri tiegħek inti stess tiegħek tarafhom, imma taħseb li hemm timbru partikolari? Iva, kemm kemm fil-manjera? Ġifieri t-teknika. It-teknika. Nikkonfundik biex taħseb inti biex pinġejtu jena, jekkux bil-pensel, jekkux bil-palett. Bil-pensel impinġi, bil-palett ukoll, issa qbadt il-watercolors, hawnhekk ħafna watercolors. Jena nħobb ħafna l-ġnien, nħobb ħafna l-qsari, għandi kwantità kbira ta' qsari d-dar. U pinġejt ħafna minnhom, u mpinġi l-ġonna tat-tiegħi, l-ġonna tat-tfal, Sant'Anton, il-Busket. Inħobbhom ħafna, inkludejt fil-ktieb. Paintings of Malta and Gozo, hemm il-Busket, hemm Sant'Anton, hemm il-ġinin tiegħi, il-ġinin tat-tifla tiegħi. Ġifieri postijiet li jfissru xi ħaġa għalik ukoll. Eħe. Għaliex meta tajt li tuża pereżempju l-ġonna tal-familja hemm allura sinifikat iktar importanti. Biex nagħlqu Doris, il-fatt li għandek dan il-ktieb li anke hija fil-lingwa Ingliża allura anke forsi barranin li jgħixu Malta jew inkella li jżuru pajjiżna jistgħu japprezzaw ċertu postijiet li forsi fuq il-ktieb il-gwida tat-turisti mhux se jsibu. Kemm tħoss li huwa importanti li jekk li anke dan il-ktieb iservi biex mhux biss japprezzaw l-arti tiegħek imma biex japprezzaw lil pajjiżna. Eżatt, il-ktieb hija tedejali għat-turist għal-Malti biex jibgħatu barra n-nies li jemigraw u għall-istudent kif għatli għax fiex taqra wkoll. L-analiżi tal-kritiċi. Eħe. U fih ħafna kontributuri importanti tal-pajjiż, għandi xi 17 kontributur li taw l-opinjoni tiegħu fuqu. Hemm min għandu folja sħiħa għalih. Ma nsemmi l-ħadd biex ma nħallis li xi ħadd barra. Ekku. Mela, Doris, aħna nirringrazzawk ħafna tal-li kont magħna waqt dan il-programm, infakru l-semija tagħna illi l-ktieb ta' Doris Mikallef iġib l-isem ta' Paintings of Malta and Gozo. Aħna hawnhekk nirringrazzawkom tal-attenzjoni tagħkom u nintaqgħu magħkom fi programm ieħor Kaskata Kulturali, il-kumplament tal-ġurnata tajba.